الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم سماعون للكذب أكالون للسحت جھوٹی باتیں سنتے ہیں حرام کھاتے ہیں فإن جاءوك فاحكم بينهم اگر یہ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آ جائیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں نہیں آتے ہیں تو آپ بھی اعراض کریں وَإِن تُعْرِضُوا اگر آپ نے ان سے بے رخی اختیار کی فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا تو ہرگز آپ کو کچھ بھی وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اگر آپ کو یہ حکم بناتے ہیں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ ان کے درمیان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں انصاف کرنے والوں کو وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ یہ آپ کو کس لیے حکم بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے اور اس میں بھی یہی حکم اللہ کا موجود ہے ثم يتولون من بعد ذلك پھر اس کے بعد فیصلہ سن کر پھر بھی جاتے ہیں وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں جمعرات کے دن بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ یہود و نصارہ آل کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ کرانے کے لیے ایک واقعہ اس میں قتل کا ہے اور ایک واقعہ بدکاری کا ہے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا کہ ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروه اگر تمہاری مرضی کے مطابق وہ فیصلہ کر دیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فیصلہ قبول کر لینا یہ آپس میں مشورہ کر کے ایک وفد کو بھیجا اور اگر انہوں نے آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو فحذروا پھر اس کو چھوڑ دینا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اللہ انسان کو مصیبت میں نہیں ڈالتا خود انسان بد نیت ہوتا ہے پہلے سے جب نیت خراب ہے اور اپنی خواہش کے مطابق فیصلے کے متمنی ہیں تو یہیں سے پھر کیا وہ اس دین کے اوپر جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے اس پر عمل وہ کریں گے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک نہیں کرتے جن کا پہلے سے ہی ارادہ ہے کہ نیک مجلس میں جانا ہے فیصلہ کرانا ہے لیکن مرضی کے مطابق ہوا تو مان لینا ہے مرضی کے مطابق نہ ہوا تو نہیں ماننا ایسے نیت والے لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک پاک نہیں کرتے کیونکہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں نیک آدمی کے پاس آ کر عالم کے پاس مفتی کے پاس ایک شخص آتا ہے فیصلہ کراتا ہے تو اس کو اپنے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا چاہیے اور اعتماد پورا کرنا چاہیے کہ یہ شریعت کو جانتے ہیں جو فیصلہ ہو جائے گا اس کو ہم مانتے ہیں مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب میں فریدیہ میں تھا تو کس سے سناتے تھے کہ یہ پولیس والوں کے پاس سے جب فیصلے نہیں ہوتے تو پھر میرے پاس بندے بھیجتے ہیں تو استادوں کو سمجھاتے تھے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ کبھی پیش آ جائے تو یوں کرنا چاہیے کہ دونوں فریقوں سے مولانا لکھوا لیتے تھے کہ آپ لکھو مولوی عبداللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے یہ نیک آدمی ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا جو بھی فیصلہ کرے گا ہم مانیں گے یہ دونوں پارٹیوں سے لکھواتے تھے بھلے ہماری مرضی کے مطابق ہو مرضی کے خلاف مولانا فرماتے میں اس لیے لکھواتا ہوں کہ کئی کئی دن بعد دفعہ فیصلوں کے ساتھ لگ جاتا تھا ہفتہ ہفتہ بھی لگ جاتا اپنے مدرسے کے مفتیوں کو درمیان میں شریک کر کے آخر میں ایک بے وقوف آدمی کہتا کہ ہم نہیں مانتے تو پھر فائدہ کیا ہوا ہمارے ایک ہفتے کی محنت کا پہلے سے ہی اگر آپ عالم کو مانتے ہیں شریعت کو مانتے ہیں اور فیصلے کو مانتے ہیں تو بیٹھو فیصلہ کراؤ نہیں ماننا ہے تو پھر وقت ہمارا ضائع نہ کرو چلو تو یہ بات کہ جب نیت ٹھیک ہو شریعت کے مطابق چلنے کا ارادہ ہو تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ایسے بندے پر مدد و نصرت نازل ہوتی ہے دیکھو نا وہ توبہ کی نہیں تھی, توبہ کی طرف چل رہا تھا, راستے میں فوت ہو گیا, اللہ نے معافی کر دی کیونکہ دل صاف تھا, توبہ کیا کرتا. تو نیت صحیح ہو, ان کی نیت ہی صحیح نہیں تھی, پہلے سے یہ پروگرام تھا کہ یوں فیصلہ ہوا تو مان لینا, خلاف ہوا تو نہ ماننا. فرمایا اولئک لم یرد اللہ ان یطهر قلوبهم, ایسے لوگوں کے اللہ پاک دل پاک نہیں کرتے, صاف نہیں کرتے, کہ یہ خود طلب صادق والے نہیں ہیں, نیکی چاہتے نہیں ہیں, پرہیزگاری چاہتے نہیں, شریعت چاہتے نہیں ہیں, تو ان کی دنیا خیر غلام اللہ افراد نصیب. یہ لوگ آئے تھے, بات ہم نے جو یہاں چھوڑی تھی وہ یہ کہ فیصلے کے لیے یہ آ رہے ہیں, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی, جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ آپ کے پاس یہ فیصلے کے لیے آ رہے ہیں, ان کا ارادہ یہ ہے, یہ دو آیتیں جو نازل ہوئیں, یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین سے لے کر بالمؤمنین تک, ان کا ارادہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے حق میں فیصلہ, ان کی پسند خواہش کے مطابق فیصلہ کیا تو مان جائیں گے, نہ کیا تو نہیں مانیں گے. یہ پوری بات آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گئی. آپ کو فرمایا اللہ رب العزت نے جبرائیل کے واسطے سے کہ ابن سوریہ کو بلوا لینا, وہ آپ نے ان کو بلوا لیا تھا, وہ آ گیا, ان لوگوں نے پہلے اس کی تعریف وغیرہ کی, آپ نے اس کو موسیٰ علیہ السلام اور آپ ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا واسطہ دے کے قسم لی, اور پھر اس سے بات پوچھی کہ آپ کے پاس آپ کی جو کتاب ہے تورات, اس میں قاتل حمد کی سزا کیا ہے اور شادی شدہ بدکار کی جب گاؤں سے ثابت ہو جاتا ہے تو سزا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ویسے تو میں نے سزا نہیں بتانی تھی, لیکن آپ نے طریقہ ایسا اختیار کیا ہے کہ میں مجبور ہو گیا ہوں سچ بولنے پر. ہماری شریعت میں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں, تورات میں بھی یہی فیصلہ تھا اللہ رب العزت کا کہ جو شادی شدہ گناہ کرتا ہے تو سنسار ہے, اور جو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا بھی امت کی, قاتل کی قتل ہے. لیکن آپ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں نے یہ کیوں تحریف کی ہے, اور خصوصاً جس سے بدکاری ہو جاتی ہے اس کے بارے میں رجم کا فیصلہ ختم کیا ہوا ہے اور یہ دوسرا طریقہ کرتے ہیں, یہ کیوں ایسا ہوا؟ ابن سوریہ نے بتایا کہ ہوا یہ ہے کہ جب کوئی غریب کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو ہم لوگ سزا نافذ کرتے تھے, جب امیر کا مسئلہ ہو جاتا تو پھر سزا نافذ نہیں کرتے تھے, ویسے کوئی جرمانہ کوئی صدقہ کوئی اس طریقے سے کر لیتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک واقعہ امیر کا, پہلے واقعہ سامنے آیا اس کے بیٹے کا, تو بعد میں غریب کا آیا, امیر کے بیٹے کو معاف کر چکے تھے, غریب کا جب سامنے آیا واقعہ تو سزا دینا چاہیے. وہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے کہ جب بادشاہ کے بیٹے کو سزا ہوگی تو پھر ہمارے بیٹے کو بھی ہوگی, ورنہ ہم نہیں. یہ قصہ میں بیان کر چکا ہوں جمعرات میں. اس کے بعد پھر ہم سب نے مشورہ کیا کہ بدکار کی سزا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, وہ جب پکڑا جائے, اقرار کر لے یا گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کی سزا ہم نے یہ مشورے کے ساتھ طے کر لی کہ کچھ گھوڑے ماریں گے اور منہ کالا کر کے سواری پر سوار کر کے اس کو شہر میں, علاقے میں, بازار میں گھمائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ گناہ کیا ہے. بس یہ سزا ہم نے اس واقعے کے بعد اپنے مشورے کے ساتھ طے کی, گویا کو اللہ رب العزت کی طرف سے قرائت میں یہ سزا نہیں تھی, ہم نے یہ کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے, اللہ رب العزت نے وہی بھیج دی کہ نبی آپ کے پاس بالفرض اگر فیصلے کی آتے ہیں تو آپ انسان کے ساتھ فیصلہ فرما دیں کہ شادی شدہ بدکار شخص کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ کی 100 کوڑے ہیں, بھلے یہ فیصلہ مانے یا نہ مانے. بات یہاں پر فرمایا سمعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹی باتیں سننے سنانے کے عادی ہیں اور حرام کھاتے ہیں. یہاں درمیان میں سمعون للکذب اکالون للسحت کے اس دو جملوں کے درمیان میں واو بھی نہیں آیا, واو مغایرت مستانفہ علیحدہ جملہ بتاتا ہے. بڑی خاص بات ہے, یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ شریعت کی بات کو نہ ماننا, بدنیتی کے ساتھ نیک مجلس میں جانا, یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا رزق حرام ہو. سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ جھوٹ کی طرف, شریعت کی تحریف کی طرف, بات شریعت کی نہ ماننے کی طرف یہ اس لیے جاتے ہیں کہ اکارون لسحت لسحت میں سب حرام داخل ہے, اس میں سود بھی داخل ہے, دھوکہ چوری فراڈ فلان جو بھی طریقہ ہو, خواہ وہ چیز فی ذاتی ہی حرام ہو, جیسے کہ شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, کتے بلی حرام ہے, یہ فی ذاتی ہی حرام ہے, یا وہ چیز بے واسطہ حرام ہو کہ مرغی تو حلال ہے لیکن اپنی ہو تو قابو, جب دل چاہے تو پورے پڑوسی کو پکڑ کر ذبح کر کے کھا لیں, کھانے پینے کی چیز میں جی کیا فرق پڑتا ہے. بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ بکرا ذبح کر لیا کسی کا کھا لیا تو اس میں کیا حرج ہے, کھانے پینے کی چیز ہے نا, یعنی چیز فی ذاتی ہی حرام ہو اس کا بھی گندا اثر ہے اور بہت گندا اثر ہے, اور فی ذاتی ہی حرام نہیں ہے, بے واسطہ حرام ہے, حلال کلال تو جس حلال طریقے سے حاصل نہیں کی تو بھی حرام ہے. اکالون للسحت, رزق حلال انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے, غیرت پیدا کرتا ہے, عفو درگزر, معاملہ حیا انسان کے اندر آتا ہے, تین غیرت حیا نیکی کی طرف لے کر آتا ہے رزق حلال. اور رزق حرام یا تو جو بندہ نیک ہو نا اور اس کے پاس رزق حرام آ گیا کہیں طریقے سے, یہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ ایسی کہیں سے کہیں وہ اس کا پیسہ نکل جائے گا, اس کے استعمال میں نہیں ہے. لیکن اگر وہ عادی ہو چکا ہے حرام کھانے کا اور اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ چکا ہے, یہ حرام رزق اندر آ کر حرام کی طرف لے کر جائے گا. سماعون للکذب اکالون للسحت, یہ کیوں تعریف کرتے تھے مسائل میں, شریعت کی باتوں میں تعویلیں کرتے تھے, حرام کھاتے تھے. فرمایا فإن جاءوك فاحكم بينهم او ارضا, آپ کے پاس آئیں آپ فیصلہ فرما دیں ٹھیک ٹھیک, یا ان سے کنارہ کشی رکھیں, یا آپ سے نہیں کرنا کرانا چاہتے فیصلہ تو نہ کریں, بالفرض یہ آپ کے قریب نہیں آتے, آپ کسی سے فیصلہ نہیں کراتے تو آپ ہرگز پریشان نہ ہوں, فلاں ضرور کشیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے, میں بتا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے خاندان اطراف میں آباد تھے, ان کے نشانات قلعوں کے آج تک موجود ہیں, اور اوس اور خزرج یہ عام عرب تھے, انصار انہی میں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کی ہے, لیکن چودراہٹ مدینہ کے علاقے میں جناب کے ہجرت سے پہلے یہودیوں کی تھی, اور یہی عبداللہ ابن سلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موڑ پر مخالفت کرتا تھا, باقاعدہ اس کو مدینہ کا والی بنانے والے تھے, کہ جب اس نے دیکھا کہ آپ تو مشکل بات ہے جناب, جب ہجرت کر کے یہاں آ گئے تو مجھے تو کوئی والی نہیں بنائے گا, تو پھر دوسرے طریقے سے وہ وارے کرتا رہا, فرمایا یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, نہیں حکم پفا کمبئی نہ ہوں, بالکش آپ سے اگر فیصلہ کرائیں انصاف کے ساتھ آپ فیصلہ کریں, انصاف والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. جب بھی دوستو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو انصاف کے ساتھ اور فیصلہ کرنا چاہیے, جھوٹ اور بے انصافی انسان کے لیے بے برکتی ہے, اپنے لحاظ سے بھی اپنے گھر کے لحاظ سے بھی. یہ لوگ فیصلہ کراتے ہیں پھر فیصلے کے بعد منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں, مرضی کے مطابق نہیں ہوا اس لیے پھر اعراض کیا, فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہیں, ورنہ نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. بلا شبہ ہم نے تورات کو نازل کیا, اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے, اس تورات کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کرتے رہے ہیں, سب انبیاء اللہ کے فرما بردار اور تابعدار ہوتے ہیں. اس تورات کے اندر ہدایت اور نور ہے یہودیوں کے لیے اور صوفیاء کے لیے اور علماء کے لیے, بما استحفظوا من کتاب اللہ, اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں. فلا تخشوا الناس واخشوا, آپ لوگوں سے نہ ڈریں مجھ سے ڈریں, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, اور میری آیات کو دنیا کے مال و متاع جو ثمن قلیل ہے اس کے بدلے میں نہ خریدیں. ومن لم يحكم بما انزل الله, اور جس شخص نے اللہ کے نازل کیے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہ کافروں میں سے ہے. بات ہو رہی تھی سماعون للکذب اکالون للسحت کہ یہ یہودی لوگ جھوٹی بات سنتے ہیں حرام کھاتے ہیں. اکالون للسحت میں یہ بتایا کہ سارے حرام اس میں داخل ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ امیر لوگوں کے بچوں کی سے جو غلطی ہو جاتی اس سے کچھ پیسے لے کر ان کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کر لیتے تھے جس کو اس طرح ہمارے عرفی اصطلاح میں رشوت کہتے ہیں. جیسے جج قاضی کوئی رشوت لے لے اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. انصاف کا فیصلہ نہ کرنا, پیسہ لے لینا یہ رشوت ہے, حرام ہے. اگر کسی کا حق ہے اور ہم رشوت دے کر اس حق کو حاصل کر رہے ہیں, حق کسی کا ہے, تو رشوت دینے اور لینے والے دونوں جہنمی ہیں, ملعون ہیں. حق اپنا ہے لیکن ماحول ایسا ہو چکا ہے, اب تو مثال دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اس ماحول میں جا رہے ہیں کہ اپنا حق لینا بغیر رشوت کے مشکل ہے. تو پھر رشوت دینے والا جو ہے اس کے لیے گناہ نہیں ہے, رشوت لینے والا گناہگار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے. قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہمارے آخری پیغمبر کو قاضی مقرر کر کے, حکم مقرر کر کے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں, حالانکہ ایمان نہیں لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فیصلے کے لیے آپ کو منتخب کر رہے ہیں. کہ نبی آپ فیصلہ کریں اور آپ کی مرضی ہے, نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے ان کے فیصلہ کرنا. ظاہر ہے آپ کو مانا نہیں ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں. اور جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے کرانے کے باوجود, فیصلہ نبی سے کرایا کرانے کے بعد پھر وہ نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا, وما اولئک بالمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں. آج کی آیت کریمہ بھی اسی آل کتاب سے متعلق ہے. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, بڑی کتابوں میں سب سے پہلے تورات کتاب نازل ہوئی, پھر اس کے بعد زبور نازل ہوئی, پھر اس کے بعد انجیل نازل ہوئی, پھر آخری کتاب قرآن مجید ہے. تورات کے اندر قوانین زیادہ تھے, جس طرح قصاص کا مسئلہ, وزن کا مسئلہ یا حرام خوری کا مسئلہ, فلاں مسئلہ, قانون زیادہ تورات کتاب کے اندر نازل ہوئی ہے. زبور کے اندر تسبیحات کا زیادہ ذکر تھا, فضائل جس کو کہتے ہیں تسبیحات, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت میں بھی ہے نا کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں زبور کی تو ساتھ پرندے بھی اور پہاڑ بھی گنگنانے لگ جاتے, اس کتاب میں زیادہ تسبیحات کا ذکر تھا. تیسری کتاب انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, اس کتاب میں زیادہ بشارتوں کا ذکر تھا, اور جس میں سب سے بڑی بشارت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں تھی کہ ان علامتوں کے حامل آخری نبی ہوں گے. چوتھی کتاب قرآن مجید ہے, اس کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب, یعنی یہی کتاب ظاہر ہے پڑھی جائے گی جو ہمیشہ رہے گی اور محفوظ کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر انا لہ, دنیا میں پہلے جب وہ شریعتیں تھیں تو ان کتابوں کے کوئی اتنے حافظ نہیں رہے ہیں, چند لوگ رہے, یا وہ نبی ہوتے تھے یا ان کے کوئی خاص بندے تورات کے یا زبور انجیل کے حافظ رہے ہیں. اس کتاب کی یہ خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ باتوں میں سے ہے کہ ہر دور میں بغیر شمار کیے, یعنی شمار ناممکن ہے کہ آپ کی کتاب قرآن مجید کے لوگ اتنے حافظ رہے ہیں. ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے حافظ ہیں, اتنے لاکھ ہیں, یہ اندازہ, یہ حتمی فیصلہ نہیں کس کس دور میں کہاں کہاں لوگ حافظ رہے ہیں. تو اس جگہ سے تورات کی بات شروع کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد انجیل کی بھی آئے گی, زبور کی بھی آئے گی, قرآن مجید کی. فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, ہم نے تورات کتاب کو نازل کیا اور اس میں یہ فیصلے, یہ قانون, رجم کی سزا, قصاص کی سزا ہم نے اس میں نازل کی. فیہا ھدی ونور, کتاب میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. ہر آسمانی کتاب میں ہدایت بھی ہوتی ہے, روشنی بھی ہے. ہر نبی کے فرمان میں, سنت میں ہدایت بھی ہے, روشنی بھی ہے. کیا ہدایت اور روشنی الگ چیز ہے؟ بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہدایت اور روشنی ایک چیز ہے, روشنی سے بھی تو ہدایت بھی ملتی ہے. انسان کو راستہ ملا, اندھیرا ہو جائے, بتی جل جائے تو وہ راستہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو تو آسمانی تعلیمات یہ بھی روشنی ہوتی ہیں کہ انسان کو سیدھا راستہ مل جاتا ہے, دنیا آخرت اس کی بن جاتی ہے اس راستے پہ چلے. کیا ہدایت اور روشنی یہ کوئی مترادف لفظ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ علماء نے بہت پیاری تفسیر کی ہے, لکھا ہے کہ ہدایت معنی معلومات کا ہے, علم کا نام کوئی چیز معلوم ہو جائے یہ ہدایت ہے. رہبری ہو گئی, معلوم ہو گیا, لیکن اس کے مطابق دل بن گیا, عمل ہو گیا, تو پھر وہ نور ہو گئی. جب تک عمل میں نہیں آیا وہ ہدایت تو ہے کہ چیز معلوم ہو گئی ہے, جب عمل میں آ گیا دل نے قبول کر لی اس چیز کو اور اس کے مطابق اس کا عمل ہے, اور اس کے خلاف نبی کی سنت کے خلاف اس کے دل میں نفرت آ گئی. برکت, نور, روشنی, خیر, یہ اس کو قرآن حدیث میں نظر آ رہی ہے. جب وہ معلومات اس کے سامنے آئیں تو یہ چیز کو اپنانے لگ گیا تو اس کو نور محسوس ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, گناہ سے دل پر داغ لگتے ہیں کالے, توبہ سے معاف ہوتے ہیں, اگر توبہ نہیں کی تو دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے. ایسی ہی نیکی سے, سنت رسول پر عمل سے, اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونے سے دل میں روشنی آتی ہے, اور نیکی کی اور روشنی آئی, اور نیکی کی اور روشنی آئی, حتیٰ کہ دل سراپا نور ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے نیکی کے کام میں اتنی آسانی ہے کہ جتنا کہ اس بدبخت اور عیاش کو گناہ کے کاموں میں اتنا سرور اور سکون نہیں آئے گا جتنا اس شخص کا دل نورانی بن گیا تو اس کے نیکی کے کاموں میں سرور آئے گا. وہ اگلے سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیسر کسرا کا علاقہ فتح ہوا, وہ عجیب تخت تھے, ان بادشاہوں نے تختوں کے سیدوں میں جو سجاوٹ کے وہ بظاہر اونٹنیاں اور گھوڑے بنا کے رکھے تھے نا, وہ بھی سونے اور چاندی کے تھے. وہ بڑے بڑے بت بنے ہوئے, وہ سونے اور چاندی کے تخت, سونے کا ہیرے کی کیا سے کیا گلدستے اور گلدان تھے. یہ علاقے فتح ہوئے اور پھر حضرت ابو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت تھا یہ نظام, خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. تو لوگوں نے دعوت دی, اپنے صحابہ کرام نے جو فتح کیا اپنے امیر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعوت, اور ان میں بھی کچھ لوگ شریک ہو گئے اس دعوت میں. لقمہ گرا تو آپ اٹھانے لگے تو ساتھ والے ساتھی نے کہا کہ یہ لوگ پسند نہیں کرتے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر کھانے کو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا, انہوں نے اونچا سا جملہ بولا, اتركت سنت حبیبی لہذه الحمقاء, کیا میں اپنے محبوب پیغمبر کی محبوب سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ان سنتوں کے عمل کی برکت سے تو اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا کیا کہ تاج تخت یہ جو ان کے تھے یہ سارے ہمارے غلام بن گئے ہیں. تو یہ تب ہوتا ہے, یہ دوستو تب ہوتا ہے جب نیکی کر کر کے, نیکی کر کر کے دل میں نور آتا جاتا ہے, وہ ایک سراپا پھر دل نور بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو نیکی میں ہی سکون ہے اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. خلاف سنت کاموں میں دل پریشان ہوتا ہے, سنت کے کاموں میں اس کو راحت سکون, اس کی صحت ظاہری اور صحت باطنی بھی سنت کے کاموں میں ہے. میں سوچتا رہتا ہوں کہ بعض ہمارے ساتھی جو خلاف سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ کس کو خوش کرتے ہیں, یا یہود و نصارہ کوئی وظیفہ دیتے ہیں یا انعام دیتے ہیں, کیا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے میں اللہ راضی, اللہ کا رسول راضی, ہر کاموں میں خیر برکت, دنیا میں سکون, آخرت میں اللہ کی رضا, نبی کی سنت کے عمل میں تو یہ فائدے ہیں, اور سنت کے خلاف کرنے میں کھڑے ہو کے کھانا کھانا, فلان کرنا, یہ کرنا, کیا مطلب کیا ہے؟ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ وہ تو خوش نہیں ہوں گے, تو اپنا ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل نہیں بنا. دل میں نیکی کر کر کے جب عمل تو نا آئینہ بنتا ہے, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. دل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا کہ سنت میں ہر خیر ان کو نظر آتی تھی. جو فرمایا نام ذلت تورات افیہ حدن و نور, ہم نے کتاب توریت نازل کی, اس میں ہدایت بھی ہے کہ رہبری ہے, اور جو عمل کرے گا اس کو پھر نور ملے گا. يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یعنی اصل تو کتاب نازل ہوئی حضرت موسی علیہ السلام پر, اور پھر آپ کے بعد جو موسی علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب قانونی نقطہ نظر سے तौरात के मुताबिक फैसले करते रहे और सब अंबिया अलैहि सलात व सलाम الذين اسلموا कामिल अल्लाह ताला के हुक्म के ताबेदार रहे। फिर ये किताब हदायत और नूर है للذين هادوا कि यहूदियों के लिए नाज़िल हुई और रब्बानीयून रब्बानी कुरान के इस्तेलाम में अल्लाह वालों को कहते हैं। कुरान मजीद ने दूसरे मकाम पर फरमाया ना कूनु रब्बानीयून बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरसून। अल्लाह वाले बन जाओ कूनु रब्बानीयून अल्लाह वाले बन जाओ क्यों बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब। तुम कुरान मजीद को जानते हो उसको पढ़ते हो समझते हो फिर भी अल्लाह वाले नहीं बनते हो। असल किताब तो उलमा को है और फिर उसके बाद जो जितना जानते हैं अल्लाह वाले रब्बानी कहते हैं सूफिया को। तो जितने सूफिया उस दौर में गुजरे वो भी तौरात को मानने वाले थे। वल अहबार अहबार ये इब्रानी जबान का लफ्ज है हिब्र की जमा है। उस वक्त के उलमा का लकब अहबार था। अब तो जो शरीयत को जानता है उसको आलिम कहते हैं उस वक्त जो शरीयत को जानते थे उनको अहबार कहते थे। तो अखबार हिब्र की जमा तौरात में हिब्र बनाना जमाल के भी लिया है। तो उसकी तावील यूं है कि जो इल्म शरीयत को जानता है वो असल तो जमाल उसके पास है फिर उसकी रहबरी रहनुमाई तालीम तरबियत से लोग हदायत पर आते हैं तो वो भी जमाल वाले हो जाते हैं। काफी बात इंशाल्लाह कल बात रही थी कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं हमने तौरात किताब नाज़िल की उसमें हदायत और नूर है। हदायत यानी ताकि उससे रहबरी हासिल करें मालूमात लें और अगर अमल की शक्ल में आ जाए तो फिर रोशनी है वो फिर फायदेमंद है। फरमाया ऐसी तौरात के ज़रिए से अम्बिया फैसले करते रहे हैं अव्वलन मूसा अलैहि सलाम फिर उसके बाद जो मूसा अलैहि सलाम की शरीयत के नबी है हज़रत यहया अलैहि सलाम भी उसी में हज़रत यूशा बिन नून और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मूसा अलैहि सलाम के बाद बनी इसराइल में से अंबिया आए वो सारे तौरात के मुताबिक फैसले करते रहे और ये सारे अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के कामिल फरमा बरदार हैं। लिल्लज़ीन अस्लम लिल्लज़ीन हादू व रब्बानीयून व अहबार इस तौरात किताब के अंदर हदायत और नूर था यहूदियों के लिए और रब्बानियों के लिए। रब्बानी कहते हैं उनको जो अल्लाह वाले हैं मुराद आजकल की इस्तेलाह में सूफिया खानकाह वाले लोग। वल अहबार आम यहूदियों के लिए इस तौरात किताब के अंदर हदायत और नूर था और सूफिया के लिए सूफिया यहूदियों के लिए इसमें हदायत और नूर था रहबानियत जो उन्होंने यकसुई इख्तियार की। वल अहबार और उलमा के लिए भी इसमें हदायत और नूर था। कल यहाँ बात हो रही थी वल अहबार का। अहबार हिब्र की जमा है हिब्र इब्रानी जबान का लफ्ज है ये इसको माहिर आलिम को कहते हैं। उस वक़्त के यहूदी तौरात के आलिम को हिब्र कहा जाता था जैसे अजकल के इस्तेलाह में आखिरी शरीयत और कुरान हदीस के जानने वाले को आलिम का लफ्ज मुख्तस है। दुनिया के कोई शख्स कितने उलूम और फ़नून का माहिर क्यों हो लेकिन उसके लिए लफ्ज़ आलिम इस्तेमाल नहीं होता हालांकि वो भी जानने वाला है इसका माना जानने वाला ही है वो भी उन उलूम का जानने वाला होता है लेकिन ये एक इस्तेलाह मुख्तस हो गई। इल्म शरीयत के जानने वाले को आलिम कहते हैं फिर उसमें दर्जे दर्जे मुहद्दिस मुफस्सिर मुफ्ती वगैरह। उस वक़्त के बड़े आलिम को हिब्र कहते थे अहबार और दूसरा तर्जमा हिब्र का ये लिखा है जमाल तो वो माना भी आलिम के साथ फिट आता है कि वो क्योंकि शरीयत समझाते हैं तो इल्म दीन सिखाते हैं लोग नेकी की तरफ आते हैं तो जमाल पाते हैं नेकी में ही जमाल है राहत है सुकून है। उस वक़्त तक उलमा या रब्बानी ये लोग तौरात के अंदर कोई तारीफ नहीं करते थे और सही मसाइल जो इसके अंदर थे बताते थे। बेमस्तफिजून किताबिल्लाह वकानू अलैहि शुहदा ये उलमा रब्बानी ये हिफाजत करने वाले थे अल्लाह की किताब की और इसके ऊपर वो निगरान थे। इनकी जिम्मेदारी थी निगहबानी थी कि तौरात किताब की हिफाजत करें। ये तौरात जो आम बात कही जाती है ना कि पहली किताबों की हिफाजत उस वक़्त के उलमा अवाम उनके जिम्मा थी वो ये आयत है بِمَسْتُحْفِزُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَانُوا رَجِشْوَرَا چھٹے پارہ کہ یہ علماء یہ ربانی یہ احبار یہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرتے تھے اور اس کے اوپر یہ نگران مقرر تھے کہ کوئی غلط کام نہیں ہونے دیتے تھے اور اگر کوئی ایسی تعویل کر رہا ہے تو اس کو وہ روکتے تھے سجدے بات کرتے تھے کہ نہیں تو رائے کا مسئلہ یہ ہے رہی بات قرآن مجید کی حفاظت کی تو اس کا 14 پارے میں صراحتاً ذکر کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ خود قادر ہے خالق ہے غالب ہے وہ کوئی محتاج تو نہیں طریقہ اللہ تعالیٰ کا اپنی اصافی کتاب کی حفاظت کا بھی نہیں مانا ہی ہے کہ ہر دور میں رجال کار پیدا ہوتے رہے اور وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں لیکن حوالے ان کے نہیں اللہ ان سے کام لے رہا ہے پہلے یہ کہ حوالے ہی ان کے تھا جب تک وہ علماء وہ صلحاء وہ صوفیاء وہ راہب وہ صحیح صراط مستقیم پر تھے تو توراۃ کتاب کی حفاظت کی اور اس کے مطابق فیصلے کیے جیسے کوئی غلط کرتا تھا تو اس کا سدے باب کرتے تھے یہاں اس کتاب کی حفاظت بھی علماء مدارس صلحاء اولیاء محدثین ہی کر رہے ہیں لیکن ان کے حوالے حفاظت نہیں یہ خوش قسمت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب نبی کے فرمان کی حفاظت ان سے کرا رہے ہیں ان سے لے رہے ہیں حفاظت کے ذمہ اللہ نے اپنے لیے اور آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں حوصلہ شکنی کے سنباد میں رہی جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا اترے گا کہ اسلام نے اللہ نے ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا ظلم ہوا وہ سوید ظلم جو 70 سال پستے رہے یہ راستے جو آباد ہوئی اور اس کے باوجود وہ زندہ جائے اسلام کے ساتھ متعلق ہیں تو یہ لوگ جو اس وقت تک دین کی حفاظت کرنے والے تھے صحیح لوگ تھے تو توریت کے ساتھ صحیح متعلق تھے ان پر بھی اللہ کی پھر رحمت تھی بعد میں یہ لوگ جب چلے گئے تو پھر وہ لوگ آ گئے کہ جنہوں نے توریت کو تحریف کیا ہے اپنی مرضی درمیان میں شامل کی اور پھر اس میں پیسے لے کر رشوت لے کر کسی امیر سے کوئی بات غلط ہو گئی تو اس کے مطابق وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا نرمی سے فیصلہ کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ فیصلے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ پر وہی آ گئی اور انہیں سوریہ کو بلا کر وہ ساری حقیقت واضح ہو گئی تو بات یہ ہے کہ عالم دین اس کا کام ہوتا ہے حق بات کو حق انداز میں بتانا کہ تمانے حق یہ متہمت متہمت فی الدین ہے یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے حق بات کو چھپایا ہے تو وہ الجم من النار اس کو ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر اور حق بات کو بے حق انداز میں بیان کرنا تو ان کے لیے لکھر بن دینا ایک فتنے میں مبتلا کر دینا کہ حق بات کو سنت طریقے کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ اچھے انداز کے ساتھ حق بات کو واضح کرنا یہ عالم کی ذمہ داری ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پھر نصرت بھی ساتھ رہتی ہے بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے حوالے کی حفاظت تو رہتی ایک عرصے تک تو وہ جو نیک صلحاء رہے تو صحیح رہے بعد میں لوگ جب بیماری میں مبتلا ہو گئے اور وہ خاص بیماری ہے روحانی بیماری ہے جب روحانی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو آسمانی کتاب میں تحریف کرنے لگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے آپ نے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے تو فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم کو دشمن کھا جائے گا اور بالکل خس و خاشاک کی طرح تمہیں وہ نگلے گا تباہ کر دے گا تم پر غالب آ جائے گا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت تو کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے تو فرمایا کہ نہیں تھوڑے نہیں ہوں گے کثیر ہوں گے کیا اس وقت ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہوگا یا فلاں نہیں ہوگا تو کہا نہیں وہ بھی ہوگا کیا پھر حضرت کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہلکا سمجھ کر ختم کر دیا جائے گا اور کھایا جائے گا تو میں کہ روحانی مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ ہے حب جا اور حب مال یعنی یہ رشوت لے کر مسائل غلط بیان کرتے تھے تو یہ حب مال ہے اور حب جا کیا تھی باوجود اس کے کہ سمجھ یعرفون حکما یعرفون ابناءہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے جیسے اپنی اولاد کو سمجھتے ہیں کہ یہ برحق ہے کہ آپ کی نشانیاں ان کے دعوے میں موجود تھیں پھر کیوں نہیں مانتے تھے وجہ بھی بتائی کہ پھر یہ جو رومی لوگ سورہ آل عمران میں پورا واقعہ بیان ہے یہ رومی لوگ عیسائی اس وقت حکومت تھی یہ ہمیں جو وظیفہ معانہ دیتے ہیں اور ہم ایک مذہب کے بڑے سمجھے جاتے ہیں اور لوگ بھی ہمیں اس طریقے سے آ کے خدمت کرتے ہیں, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر ہم اسلام مذہب کو قبول کرتے ہیں تو ایک عام مسلم فرد کی طرح ہو جائیں گے. جیسے ایک خط نے, ایک شخص نے خط لکھا تھا غسوان کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, سردار تھا, کہ میں آپ کے نبوت کو ماننے کے لیے آتا ہوں, اسلام لانا چاہتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اپنے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنا خلیفہ بادشاہت مجھے لکھ کے دے دیں. آپ نے اس کو جواب لکھا تھا کہ ایک تنکے زمین کا نہیں لکھ کے جاؤں گا, نہیں دوں گا, آپ کے حوالے نہیں کروں گا, اسلام تمہاری ضرورت ہے میری ضرورت نہیں. اپنی دنیا آخرت کی نجات چاہتے ہو تو میں ایک مبلغ ہوں, ایک نبوت آخری اللہ نے مجھے عطا کی ہے, اس لحاظ سے سمجھا رہا ہوں. اس لحاظ میں تم اسلام میں آنا چاہتے ہو کہ تمہیں کچھ بعد میں خلافت اور زمین کو علاج کر دوں گا. تو عالم دین میں یہ چیزیں حب جا اور حب مار, جہیں جہاں مرتا ہے عالم وہاں یہی ہوتا ہے. جنسیاں تھاپڑا لگاتی ہیں, تھاپڑا بول صاحب تم اتنے بڑے علامے ہو, فلاؤ فلاؤ جھنڈا لگاؤ نا, پھر وہ نعرے کے لیے نا, نعرہ لگانے کے لیے دو چار بٹھا دیتے ہیں. پھر عالم صاحب بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارا تو بڑا مقام ہو گیا, ہم تو بھی ایک چیز ہوتے ہیں. پھر عالم کو جب بھی چیز نقصان دیتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بعید اس کو نقصان دیتی ہے, حب جان حب مال. اور ان دونوں چیزوں کا جنازہ اٹھا دے عالم, مال بھی قدم چومے گا, ضرورت عالم کی پوری ہوتی رہے گی, مال بھی قدم چومے گا, عزت بھی اللہ عطا کرے گا. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. تو ان میں جب یہ بات آ گئی, پیسے لے کر مسائل غلط بیان کرنے لگے, تو پھر تحریف شروع کر دی قرآن میں, اور وہ اس طریقے سے وہ کتابیں پھر نہیں فرمایا الا تخشوا الناس واخشوا. دوسری جگہ پہ قرآن مجید نے بیان کیا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ان کثیرا من الاحبار والرهبان, بہت سے کثیر تعداد میں یہودی علماء, یہودی پیر رہبان صوفی, بہت سے کثیر تعداد میں یہودی علماء اور یہودی پیر, کثیر من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, ناجائز طریقے سے لوگوں کے اموال کھاتے تھے, اس کا اس سے اتنا کفارہ تمہارا ہے, اتنا یہ ہے, اس مسئلے کا یہ حل ہے, اتنے جمع کرا دو, خیر تم سے غلطی ہوئی. لَا يَقْتُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے لوگ وہ رکاوٹ کا سبب بنتے تھے کہ جب عالم لوگوں کے لیے نمونے کا سبب نہ بنے, اس کے ایسے اعمال ہوں, اس کا ایسا کردار ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ دین سے دور جائیں, تو یَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اب آپ دیکھ لیں, میں اس کی تشریح کروں تو پھر اور زیادہ وہ ہو جائے گا کہ کیسے کیسے لوگوں نے دکانیں لگائی ہیں, عامل فلانا فلانا فلانا نقشبندی چشتیہ, یہ سلسلے اس لیے تھے, یہ سلسلے تو اس لیے تھے کہ دل کی تاریخ دنیا کو نورانیت میں بدلنے کے لیے یہ سلسلے نقشبندی آیا چشتیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سلسلے, لیکن ان لوگوں نے ان چیزوں کو کاروبار کا ذریعہ بنایا اور اپنی مارکیٹ چمکائی, اس سے ساتھ بڑے بڑے عالم فلانا خلیفہ چشتیہ نقشیہ قدریہ پتنی کیا کیا, اور تعویذ کی فیس اتنی ہے. بات یہ ہے, میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں, اسلام نام قرآن حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ نے کہاں پر ایسی کوئی نشست لگائی ہے کہ اس میں پھر تعویذ لکھے جا رہے ہیں, پھر فیسیں لی جا رہی ہیں, پھر فلاں ہو رہا ہے, پھر فلاں ہو رہا ہے, یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, اسلام کو بیچا جا رہا ہے. اور پہلے فیس لے کے لیے مریض کو فائدہ ہوتا ہی نہیں, اس ڈاکٹر نے اور اس عامل اور عالم میں کیا فرق ہے, وہ ڈاکٹر بھی فیس پہلے لیتا ہے آپریشن کی یا فلاں کی فلاں کی, تمہارا مریض ٹھیک ہو یا مرے وہ دستخط پہلے ہو چکے ہیں. اور یہ عامل فیس والا بھی اتنے ہزار تیس ہزار فیس دو جادو نکل رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, فیس پہلے ہے تمہارا علاج ہوتا ہے یا نہیں. ان کثیرم من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل, اس طریقے سے دین کو بیچا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اگر ایسا کوئی عمل ملتا ہے تو ایک بات ہے کہ آپ نے اس طریقے سے گدیاں بنائی, اس طریقے سے آپ نے دفتر بنائے اور اس طریقے سے لینے لگی ہوئی ہیں, آپ کے تو سنت میں پھر احد بھی ہے, پھر احزاب بھی ہے, پھر حنین بھی ہے, پھر مکہ فتح بھی ہوا, دیگر یہ ساری چیزیں بھی سنت میں اپنانی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ نہ فرمایا قرآن مجید کے اندر فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, اس وقت کے موجودہ یہودیوں کو یہ خطاب ہے کہ لوگوں سے ڈرتے ہو تمہارے وظیفے ختم ہو جائیں گے یا فلاں ہو جائے گا یا چودراہٹ ختم ہوگی یا اور کوئی یہودیاں بھی کیا سمجھیں گے وخشو اللہ سے ڈرو اللہ سے جب انسان ڈرنے والا ہو جائے دنیا کی کسی چیز سے اسے دوستو کوئی ڈر نہیں ہوتا اور جب وہ اللہ سے نہ ڈرنے والا ہو دنیا کی ہر چیز سے ڈرنے والا بن جائے بس ڈر جاتا ہے اور اللہ سے کب ڈرتا ہے جب دل اس کا مضبوط ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے سے اللہ اللہ کے رسول کی محبت سے دل میں تقویت آتی ہے پھر کسی چیز سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا اور جب وہ دل سے ہو جائے تو نظار ہو جائے تو اللہ اس سے تو پھر نہیں ڈر رہا کہ گناہ کر رہا ہے باقی ہر چیز سے ڈر رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میرے ان چیزوں کو بیچ کر یہ مسائل بیچ کر غلط بیان کر کے دنیا نہ کماؤ دنیا کی چیز ہے اس سے چلے جانا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جس نے اللہ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کیا میں موجودہ حکومت کو یہ کہوں یہ توہین رسالت میں ترمیم ہے یہ قادیانیت کے مسائل میں ترمیم ہے یہ اللہ کے نازل کردہ فیصلے ہیں ان فیصلوں کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر ہے تشریح جس کتاب میں پڑھنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اور ہم نے یہ قانون ان کے اوپر لازم کیا لکھ دیا توریت کے اندر کہ اگر کسی نے جان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاصاً جان کو قتل کیا جائے گا قاتل کو اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی کسی نے کسی کا ناک کاٹا اس کے بدلے میں ناک کاٹی جائے گی کان کاٹا تو بدلے میں کان کاٹا جائے گا دانت کسی کا توڑا نکالا تو بدلے میں دانت نکالا یا توڑا جائے گا بہت ضرور ہے قصاص یہ وہ زخم ہے کہ ان زخموں کا بھی قصاص ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ جس نے معاف کر دیا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جس شخص نے فیصلہ نہیں کیا اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہ لوگ ظالموں میں سے ہیں اس کے بعد یہ کہتا ہے جی اس میں فرمایا کہ جو فیصلہ نہیں کرے گا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق تو وہ فاسقوں میں سے ہے سب سے پہلی جو آیت آئی کل والے جو جمعرات والا سبق تھا اس میں یہ فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اس آیت میں آیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اگلی آیت میں آیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تینوں کا فرق ہے مفہوم میں پہلی والی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کی توہین کرتا ہے انکار کرتا ہے اور اس نقطہ نظر سے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یعنی اللہ کے وحی کا انکار کرتا ہے اس قابل نہیں سمجھتا ہے یا توہین کرتا ہے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اس کا منکر ہے یا توہین کرتا ہے تو وہ کافر دوسرا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ آج کے سبق میں جو بات آئی ہے اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہے سرکش سا ہے بے دین ہے ایمان والا ہے لیکن نیک نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو یہ ظالم ہے کافر نہیں ہے ظلم بھی بڑا گناہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے کے باوجود سمجھنے کے باوجود کسی لالچ وغیرہ کی نظر سے شرعی فیصلہ صحیح نہیں کر رہا مانتا بھی ہے جانتا بھی ہے اتنا گنہگار بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو اس سے کم درجے کا گناہ فاسق ہے لیکن فاسق بھی گناہ کبیرہ والا ہوتا ہے تو آج کی آیت کریمہ میں قصاص کے قانون کو بیان کیا کہ یہ قصاص جو ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ یہودی نصارہ ہیں اور جو ان کے پرندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قوانین حدود و قصاص ظالمانہ ہے یا وحشیانہ ہے یا اس میں ترمیم ہونی چاہیے یہ ان حکمرانوں کے اوپر پیچھے سے ڈنڈا یہود و نصارہ کا ہے اور کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ روس ان کو یوں کرے یا ہندوستان سے یہ ڈرتے ہوں داروں سے نہیں دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. قرآن مجید کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, پہلے پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قانون حدود و قصاص کا لازم اور فرض کر کے لکھ دیا تھا, فیہا ایفیت تورات, تورات کے اندر بھی یہی. ہمارے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ یہودی نصارہ ہیں, اور جو ان کے پرندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ قوانین حدود و قصاص ظالمانہ ہے یا وحشیانہ ہے یا اس میں ترمیم ہونی چاہیے, یہ ان حکمرانوں کے اوپر پیچھے سے ڈنڈا یہودی نصارہ کا ہے, اور کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ روس ان کو یوں کرے یا ہندوستان سے یہ ڈرتے ہوں, داروں سے نہیں. دیکھو یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. قرآن مجید کتاب پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, پہلے پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ قانون حدود و قصاص کا لازم اور فرض کر کے لکھ دیا تھا, فیہا ایفیت تورات, تورات کے اندر بھی یہی قانون تھا, یعنی یہودیوں کے مذہب میں بھی قصاص تھا, یعنی قتل کے بدلے میں قتل ہے یا دوسرے جو گناہ ہیں اس کے بدلے میں جو شریعت نے قانون بیان کیا, کسی کا ہاتھ کٹنا ہے, کسی کو کوڑے مارنے ہیں, یہ ان شریعتوں میں بھی تھا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہلانے والے یا عیسائی کہلانے والے ہیں اور اسلامی ان حدود عدنہ سیار قصاص کے بارے میں مقتدینی اور اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے یہ قانون یہ ظالمانہ علاج باللہ یا وحشیانہ ہیں, تو وہ کیسے یہودی ہیں, وہ کیسے عیسائی ہیں؟ ان کے اپنی آسمانی کتابوں میں بھی تو یہی قانون مطلب آپ نے نافذ کیے ہوئے تھے. اگر یہ اعتراض وحشیانہ وغیرہ وغیرہ سزاؤں کا ہمارے مذہب کے اوپر کرتے ہیں, تو یہی اعتراض ان کے اپنے مذہب کے اوپر ہے, پھر اپنے آپ کو یہودی کیسے کہلاتے ہیں, عیسائی کیسے کہلاتے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو پانچویں پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودی یا عیسائی لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکے کی شادی تو جائز ہے, لیکن بشرطے کہ وہ یہودی بھی تو ہو, کسی حد تک عیسائی بھی تو ہو. مطلب وہ تو اس وقت اکثر بحریت تک پہنچ چکے ہیں, کوئی تک اس کا کوئی یہودی عیسائی, یعنی اگر کوئی یہودی مذہب کبھی کر پا ہے بے شک وہ منسوخ ہو گئی شریعتیں, ان اللہ وہ قبول نہیں, لیکن یہودی مذہب بھی تو ظلم کا قائل نہیں ہے نا, یہودی مذہب بھی تو چوری کا ہے, جن کا ہے وہ مذہب بھی تو آسمانی ہے. تو اب یہ بحریت کے قریب ہیں, اللہ حضرت رسول یا اس وقت کے وہ خوش ماننے والے نہیں. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, ہم نے فرض کیا, لکھ دیا تھا ان کے اوپر یہ قانون تورات میں کہ جان کے بدلے میں جان ہے, اور اس میں کوئی امتیاز نہیں. دوسرے بارے میں قرآن مجید نے اس سے صاف بات کی, الحر بالحر والعبد بالعبد, یعنی اس میں آزاد کا غلام کا یا امیر کا غریب کا, بادشاہ کا یا غیر بادشاہ کا, کوئی اس میں امتیاز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ ایک علاقے کا سید کے علاقے کا ایک بڑا سردار مسلمان ہوا, اور وہ بڑا قد والا کروفار جیسے بھی, تو اس کی کوئی چادر پیچھے جسید رہی تھی, طواف کے دوران پیچھے کسی بندے کا پاؤں آ گیا, تو اس نے اس بندے کو تھپڑ مارا کہ آپ اتنا امتیاز سے نہیں چل رہے تھے, میری قدموں سے احرام کی چادر پر پاؤں آپ نے رکھ دیا. بہرحال اس دوران اتفاق سے عمرے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے, اور یہ انہیں کا دور خلافت کی بات ہے, شکایت کر گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا, بھائی دیکھو جا کے یہ آپ کو معاف کر دیں, یہ بندہ جس کو آپ نے تھپڑ مارا ہے پاؤں آئے جاتا ہے, تھپڑ مارا ہے یہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے, اگر یہ معاف نہیں کرتا تو اسی طریقے سے یہ بندہ آپ کو تھپڑ مارے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں پھر سوچ کے بتاتا ہوں کہ یہ اس سے معافی کی کوشش کرتا ہوں, مجھے سوچ کے بتا رہا ہوں, اور وہ بھاگ گیا اور چلا گیا. کہ یہ کیا بات ہوئی ہے کہ ایک مذہب کے اندر سردار کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, سزاؤں میں کوئی امتیاز نہیں ہے. تبھی تو نظام عدل کا, اسلام نظام عدل کا دائی ہے کہ اسلامی نظام میں عادل ہونا اس کا دائی ہے, اور کسی نظام میں عدالت نہیں ہے. تو بڑے چھوٹے کی جس کی بھی سر غلطی ہوگی تو اس کو سزا ہوگی, اور اس سے معافی کی کوشش کریں. ان النفس بالنفس والعین بالعین, اور کسی کی آنکھ کسی نے پھوڑ دی تو پھر اس کے بدلے میں آنکھ بھی پھوڑنی ہے ناک کے بدلے میں ناک کان کے بدلے میں کان دان کے بدلے میں جرم ہو قصاص مقصد یہ ہے کہ اگر بڑا جرم کیا کہ کسی کو قتل ناحق کر دیا تو پھر بھی قاتل کو سزا عام قتل کیا جائے اور چھوٹا جرم کیا کہ اس کا بازو توڑا یا انگلی توڑی یا ناک کاٹی یا کچھ ایسا ناک کاٹے کوئی چھوٹا جرم کیا لیکن اس میں اس کے عضو کا نقصان ہوا ہے زخم بڑا لگا ہے تو ایسا ہی زخم اس زخم لگانے والے کو قصاصاً لگایا جائے گا یا یہ کہ وہ معافی کرائے اسے خود راضی کرے اس کو اگر وہ بندہ راضی نہیں ہوتا کہ میں اس طرح اس کو زخم لگانے کا دعوے دار ہوں تو پھر وہی زخم اس کو لگایا جائے گا اور یہ جو چند ہی واقعات مجھے میں آتے ہیں کہ ساری دنیا اطمینان کے ساتھ پھیل جاتی ہے میں عرض کر چکا ہوں گزشتہ ہفتے میں کہ سعودی عرب میں کوئی خاص اسلامی نظام نافذ نہیں ہے یہ چند ایک چیزیں نافذ ہیں اور بہت کم واقعہ چوری کا یا قتل کا یا اس طریقے کا وجود میں آتا ہے اور اگر کہیں آتا بھی ہے تو کہے گا کہ وہ اصلی سعودی نہیں ہوتا پچھلے دنوں میں ایک واقعہ وجود میں آیا وہ شیخ صاحب صحیح تنخواہ نہیں دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا اگلے مہینے آ جانا اگلے مہینے وہ مزدور نے کسی نے اس کو مارا گیا ہم خود بھوک سے مارے چلو تم بھی مر جاؤ پھر تو وہ ایک مزدور تھا بات یہ کہ چند قانون نافذ ہیں نظام صلات نافذ ہے نظام زکوٰۃ نافذ ہے اور نظام امن میں حدود و قصاص نافذ ہے اور یہ بھی بڑی بات ہے یہ بہت برکت ہے کوئی بندہ چھپ کر اپنے کمرے کے اندر بیٹھا رہے تو الگ بات ہے لیکن حکومت کی طرف سے نظام صلات نافذ ہے سب جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے اپنی دکانیں اور یہ بند کر اس کا اثر ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے قرآن مجید کی ہے لذین مکنہ ہم فی الارض اقام الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وہ اللہ یعاقبکم بالنور کہ جب صاحب اقتدار کو اقتدار مل گیا تو یہ حکمران بن گیا تو اس کے ذمہ یہ چار کام ہیں نماز کا نظام نافذ کرنا زکوٰۃ کا کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو بات یہ ہے کہ ان حدود و قصاص میں نظام امن ہے قرآن مجید نے دوسرے بارے میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے عقل والو قصاص کے نظام میں زندگی ہے لوگ ڈریں گے کہ قاتل کو جب اگلے ہفتے تک یہ سزا سنائی جائے گی تو یہاں جب نہیں ہے اسلامی قانون اور پھر انہیں پتہ ہے کہ وکیلوں کے ڈر ڈر کے چکر وہ الگ جھوٹ وہ الگ جھوٹ پھر وہ دو سال تک مقدمے کی سماعت ہوتے ہوتے وہ اپنے وارث بھی اس بیچارے مقبول کے رہے کہ نہیں رہے وہ نظام سارا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اسلامی نظام میں حد سے زیادہ 15 دن ہے حد سے زیادہ اور وہ جج اگر نہیں تفتیش کر سکا اس کے پاس کوئی فیصلہ نہیں ہے یا اسے اپنا علم کے لحاظ سے اتنی دسترس نہیں حاصل ہو رہی کہ کون مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے تو وہ اپنے بڑے جج کے حوالے فیصلہ کرے گا 15 دن سے زیادہ اپنے پاس وہ اول تو اصل مستحق ہفتے سے ہفتہ ہے ورنہ 15 دن تک اسلامی قاضی کو گنجائش ہے اگر نہیں فیصلہ کر سکتا آگے حوالے کرے گا بڑے جج کے تو رلا رلا کر کئی کئی سال تک کیسے پھر وہ قصاص ہوگا اور کیسے مجرم کو پکڑا جائے گا پر جرم قصاص اس میں ایک اصولی بات ہے کہ بعض زخم ایسے ہیں کہ بعین ہی اس طریقے سے زخم لگانا اس مجرم کو مشکل ہوتا ہے خطرہ ہے کہ وہ ڈر نہ جائے جیسے اس نے کوئی زخم لگایا اور دماغ تک لگا یا کوئی پیٹ کا زخم ہے یا کوئی اور نازک جگہ کا زخم ہے کہ اگر اس مجرم کو قصاصاً وہ زخم لگایا جائے گا تو خطرہ ہے کہ یہ بڑھ جائے گا زخم زیادہ لگ جائے گا تو ایسی صورت میں پھر اس کی ذمہ دی جاتی ہے جرمانہ آتا فمن تصدق به فهو كفارة الله دیکھو ایک تو نظام ہے یہ قصاص کا کہ بدلے میں یوں بدلے میں یوں پھر آگے شریعت نے کتنی بڑی فضیلت بیان کی فمن تصدق به فهو كفارة الله جس شخص نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا جتنی اس کے اوپر جاتی ہوئی ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جرم ایسا تھا کہ نصف دیت اگر یہ لینا چاہتا تو مرتی تھی وہ جرم ایسا تھا کہ ربع دیت 100 اونٹوں کا ربع اس کو ملنا تھا اتنی بڑا اس نے زخم اس کو لگایا تھا انگلی کاٹی تھی یا یوں کیا تھا تو شریعت اس کو نصف دیت دلا رہی ہے یا ربع دیت دلا رہی ہے اور اس نے اس مجرم کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا. تو حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مجرم کے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے جتنا اس نے اس کو معاف کر دیا. فمن تصدق به وكفارۃ اللہ, یہ جو ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر نظر, یہ اصل میں تو حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھنے والے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے شیخ کی طرف اپنی تفسیر کی نسبت کی ہے. وہ ان کے شیخ ہیں حضرت مظہر مرزا جانا جانا رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ بھی بڑے اللہ والے اور بزرگ. اس زمانے میں شیعوں کا واپس کا ایک عجیب سا جتنا چلا جو ہر دور میں شروع سے چلتے چلا رہا ہے, تو روافظ نے ان کو قتل کر دیا تھا, شہید کر دیا تھا حضرت مظہر کو, اور ابھی زخموں میں تھے بات چیت کر رہے تھے, لیکن اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ نہیں زندہ بچیں گے اور شہید ہو جائیں گے. لوگوں نے آپ کو بتایا کہ حضرت آپ کے قاتل کو پکڑ لیا ہے. اب جیسے آپ کو ابھی سانس ہے نا آپ کے, آپ جیسے فیصلہ فرما دیں کہ اس کا قصاص کا مقدمہ درج کرنا ہے یا کیا کرنا ہے, تو فرمایا کہ اس کو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے کہ تاکہ اللہ میرے گناہ معاف ہو جائے. ویسے بھی شہادت کی موت ہے, معاف کرے مقتول وہ شہید یا نہ کرے, اگر ظلم اس کو قتل کیا گیا ہے تو وہ شہید تو ہے, لیکن یہ اونچا مقام ہے کہ اپنے مجرم کو یہ معاف کر دینا فوج و کفارت اللہ, اور اگر مقتول کے وراثہ معاف کر دیتے ہیں, مقتول کے وراثہ معاف کر دیتے ہیں تو مقتول کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا. فمن تصدق به فوج و کفارت اللہ میں تیسری تفسیر یہ کہ کس شخص نے جرم کیا, لوگ نہ پکڑ سکے اس کو, وہ خود اس بندے کے سامنے پیش ہو گیا, وہ فلانا جو نقصان ہوا تھا وہ میں نے آپ کو کیا تھا, میں آپ کو وہ جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں, اس کا یہ جانا معافی کے لیے تھا وہ کفارت اللہ. فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہونے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة فآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. اور پھر اس کے بعد یعنی یہودیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور صہیب کے بعد ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کر, اور تصدیق کرنے والے تھے وہ اپنی پہلی کتاب یعنی توریت کی, اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب انجیل تھی یہ ہدا و نور, اس میں بھی ہدایت کی باتیں تھیں اور روشنی تھی. وہ مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ, اور یہ انجیل کتاب بھی اپنے سے پہلی کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرنے والی تھی کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے, اور انجیل میں بھی ہدایت اور نصیحت کی باتیں تھیں پرہیزگار لوگوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, چاہیے کہ اہل انجیل ان قوانین کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کی ہیں. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو بھی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ فاسقوں میں سے ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, اور اے نبی ہم نے آپ کے اوپر سچی کتاب قرآن مجید نازل کی, یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے اوپر نگہبان ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اے نبی آپ فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان جو اللہ نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, اور ان کی خواہش کا خیال نہ رکھیں, ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں, جبکہ آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حق آ چکا ہے. لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا, تم میں سے ہم نے ہر ایک جماعت کے لیے ایک دستور اور ایک راستہ مقرر کیا ہے. کچھ گویا کہ شریعتوں میں جو اختلاف ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ چاہتے تم سب کو ایک ہی امت اور ایک ہی جماعت بناتے, کوئی اختلاف نہ ہوتا شریعتوں میں. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں ان احکام کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دیے, لہذا نیکیوں میں سبقت کرو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا, تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے, جمع ہونا ہے, مراد آخرت اور حساب کتاب ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آخرت میں میں تمہیں اختلافی امور میں متنبہ کر دوں گا, آگاہ کر دوں گا. بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کتاب نازل کی, اس میں ہدایت اور نور تھا, اور اس میں قوانین اور اصولی باتیں خصوصاً حدود و قصاص کے متعلق وہ بیان ہوئی ہیں. شریعت اسلامیہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول ہے کہ جو پہلی باتیں اللہ نے منسوخ نہ کرنی ہوں تو وہ بے عینی ہی پہلی کتابوں والی باتیں اس کتاب کے اندر دوبارہ نازل ہو جاتی ہیں اور ان کی تنسیخ نہیں ہوتی کہ یہ منسوخ ہو گئی ہیں. کتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس, کل والے سبق میں جو قصاص کا قانون قرآن مجید نے بیان کیا ہے, یہ قانون بتایا کہ تورات کے اندر بھی یہی قانون تھا, تو اس قانون کی تنسیخ نہیں کی ہے, تو بیان ہی وہی قانون جو دوسرے مقام پہ دوسرے پارے میں بھی آیا اور سورہ نور 18 پارے میں زنا کے اور تہمت کے قانون حدود کا نافذ کیا بیان کیا ہے, تو یہ بیان ہی یہ قانون جیسے تورات میں تھا وہ تورات والا قانون منسوخ نہیں ہوا, وہی قانون عیسائیوں کے لیے تھا اور وہی قانون آخر شریعت اسلامیہ کے لیے بھی ہے. کل والے سبق میں آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ تورات کے بعد ہم نے ان کے پیچھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر بنا کے بھیجا ایک عرصے کے بعد, اور ان پر نئی کتاب نازل کی انجیل, جو کتاب پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی یعنی تورات کی. تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ بھی آسمانی کتاب ہے. رہی بات بعض مسائل میں اختلاف ہونا یا سابقہ اس شریعت کی بعض کتابوں کا منسوخ قرار دیا جانا, وہ الگ بات ہے. تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے. رہی بات کہ اس کے مطابق ایمان عقیدہ یا اعمال یہ بنانے ہیں, یہ لازمی نہیں ہے. تصدیق سے مراد صرف آسمانی کتاب کا ہونا ہے. وہ تو بعض چیزیں منسوخ کر دی جاتی ہیں بعض انہوں نے بعد میں تحریف بھی کی. تو فرمایا واقعین اول انجیل فی ہدا ملو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے انجیل کتاب نازل کی, اس میں بھی ہدایت اور روشنی تھی. وہ مصدق اللہ بین ادیہ من التوبات و ہدا و موعظت للمتقین, تو یہ پہلی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی انجیل کتاب بھی کہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے. لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور ایک مستقل گروہ اور فرقہ بندی کی صورت اختیار کی ہے. الحمد للہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ پر تہمت بھی لگائی, اور جو پورا پروگرام وہ اصولی پر لٹکانے چڑھانے کا اور ایک اختلافی جلوس نکالنے کا جو پروگرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا تھا وہ بھی یہودیوں نے نکالا تھا. لیکن ہمارے لحاظ سے تو الکفر ملت واحدہ, جب انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی پروگرام کرنا ہو تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں, یہ الکفر ملت واحدہ ہے. حالانکہ مذہب کے لحاظ سے جو اصولی اور بنیادی باتیں ہیں, عیسائی مذہب اور اسلام مذہب قریب قریب ہے. توحید میں تو اختلاف نہیں کسی مذہب کا, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شریعت تک جو ایمان کی بات ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں, ایمانیات سب برابر ہیں. رہی بات فروعی مسائل میں, کسی پر نمازیں کتنی تھیں, کس پر کتنی تھی یا کیا تھا یا نہیں, یہ چند باتیں. کوئی عشر کے مسائل میں اختلاف رہا, زکوٰۃ کے مسائل میں رہا, یہ اختلاف. لیکن پھر ایک آہنگی جو ہے تھوڑا سا قریب قریب ہونا, یہ اسلام مذہب کے قریب قریب ہے عیسائی مذہب. قرآن مجید نے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْيَهُودِ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اس میں بیان فرمایا کہ تمہارے سخت دشمن یہودی ہیں اور کم دشمن تمہارے عیسائی ہیں, اگر یہ اپنے اس مذہب اور رسول کے مطابق یہ ہوتے تو. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عیسائی مذہب تو قریب تھا اسلام مذہب کے, اور یہودیوں نے تو ہر درجے کی مخالفت کی تھی عیسائیوں کی, اور عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی, الزام لگایا ان کی ماں کے اوپر, اور پھر ان کو قتل کرنے کا پروگرام وصولی, وہ سارا پروگرام ان کا تھا. لیکن اس وقت یہ دونوں مذہب دہریت کے قریب ہیں اور آپس میں یہ ایک ہیں مسلمانوں کو جس طرح بھی ممکن ہو سکے تکلیف پہنچانے کے بارے میں. تو فرمایا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کا قانون جو نازل شدہ ہے اس کے مطابق فیصلے کریں, اور اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو فاسق ہوں گے. کل کے سبق میں بتا چکا ہوں کہ اگر اللہ کے قانون کو نہ مانا جائے اور توہین کی جائے تو پھر تو کفر ہے. اللہ کے قانون کو مانا جا رہا ہے, توہین نہیں کر رہے لیکن اس کے مطابق فیصلہ بھی نہیں کرتے, مانتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے, توہین بھی نہیں کر رہے, تو پھر فسق ہے اور ظلم ہے, کفر نہیں ہے. وانزلنا, آخری بات میں جو عید ہے, پہلے توریت کا حکم باتیں بیان کی, پھر اس کے بعد انجیل کے بارے میں بات کی, اب آخری عید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. قصہ چلا آ رہا ہے گزشتہ رکوع سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ اور اپنے کسی قصاص اور بدکاری کے متعلق کوئی فیصلہ کرانا چاہتے تھے, اور انہوں نے اس قانون میں ترمیم کی ہوئی تھی, جیسے میں بتا چکا ہوں کہ مالدار سے غلطی ہو جائے تو وہ تھوڑی بہت سزا اور جرمانہ اور بس گدھے پر سوار کر کے پھرا دو تو بس ہو گئی سزا, غریب سے غلطی ہو جائے تو باقاعدہ سزا دیتے تھے. یہ جو وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ یوں بات کرنے لگے, بات سمجھنے کی ہے اور اپنے حالات کے مطابق سوچنے کی ہے کہ ہمارے لیے کیا ذمہ داری ہے. بات آ کر یہ کی کہ یہ فیصلہ جو بدکاری کا ہوا ہے, جو غلطی ہوئی ہے, اس میں آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے اپنے سوریے کو بلایا, بھائی توریت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو اس نے بتایا جی کہ رجم ہے. تو فرمایا کہ رجم ہی ہے. تو یہ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ آپ ہماری مرضی کے مطابق کر دیں اور تھوڑی بہت سزا دے کے جرمانہ دے کے معافی تلافی ہو جائے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو بڑے لوگ ہیں یہودیوں کے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے اس فیصلے کی وجہ سے کہ آپ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کریں. تو جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو پھر سارے پیچھے جتنے ہمارے ماننے والے یہودی ہیں وہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. بات کرنے کا ڈھنگ دیکھیں, پالیسی دیکھیے, رائے حق سے نیک عالم کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. میری بات میں جو میں قیدے لگاتا ہوں نا ان کا لحاظ رکھ کے سمجھنا, رائے حق سے ایک متقی نیک عالم کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. کتنا زور لگایا اور امام احمد بن حنبل کو کہ آپ فتوے سے رجوع کر لیں, یہ جو کر لیں, یہ جو گول مول بات کر لیں, پر میں جو بھی ہو جائے یہ اسی طرح ہی فتوا ہے, قرآن خلق قرآن کے بارے میں وہ بات تھی. پھر یہ بھی وہ اپنے بیان میں کہتے تھے کہ لوگ زندگی میں نہیں سمجھتے, یہ بادشاہ میری زندگی میں مجھے نہیں سمجھتے تو میرے موت پر جو جنازہ اٹھے گا وہ ان کو سمجھا دے گا. دنیا تاریخ میں دوستو امام احمد بن حنبل کا جنازہ 12 لاکھ آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا, لاکھوں عیسائیوں نے جنازہ دیکھ کر اسلام قبول کیا, کہ ایسے عالم دین ہوتے ہیں. بات یہ ہے کر رہا ہوں کہ نیک عالم دین کو بھلے لالچ دیں یا ڈرائیں, رائے حق سے ہٹانا یہ مشکل ہوتا ہے. تو ایک نبی کو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ یہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق کر لیں تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور پھر ہمارے ماننے والے جتنے یہودی ہیں یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے, اس پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا, بولا تب تک اما جا کا مدد حق, اے نبی ذرے برابر بھی ان کی خواہش کا خیال نہیں رکھنا, ان کی خواہش کا خیال نہیں رکھنا. آپ جو اسلامی حکم ہے آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے وہ فیصلہ آپ سے کرانا چاہتے ہیں, آپ تو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیں کہ سزا رجم ہے, ان کی طرف لچک نہیں دینی ہے. یہاں پر بات جو میں اپنے لحاظ سے سمجھانا چاہتا ہوں دوستو, دین نہ اصول اور ضوابط کہے, آدمی دین میں ترمیم کرے, گول گول باتیں کرے کہ فلانے حکم کو ابھی بیان نہیں کرتے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہے, جہاد کی بات کو بھی ابھی نہیں کرنا چاہیے, حالات سازگار نہیں ہے, فلانی بات کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حالات اس لیے نہیں ہے کہ لوگ دین میں قریب آ جائیں کہیں دور نہ چلے جائیں. یہ خواہش کی دینداری ہے, قرآن و حدیث کی دینداری نہیں ہے, خواہش کی پیروی ہے. دیکھو اصول قرآن و حدیث اس اصول کا نام ہے, اور کلمہ حق بیان کرنا ہے اس میں کسی کی طرف داری کر کے یہ خواہش اور خیال رکھنا کہ یہ اسلام کی طرف لوگ آ جائیں گے, میں اس لیے اسلام کا حکم یہ والا چھپا رہا ہوں, یہ ہرگز جائز نہیں ہے. فرمایا لکل امت لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا, ہم نے ہر ایک شریعت کے لیے کچھ اصول ذات کے بیان کیے. بات کی بات کل کر کل بات ہو رہی تھی کہ کسی غرض کا لحاظ رکھتے ہوئے حق بات کو چھپانا جائز نہیں ہے. لوگ اس طریقے سے لالچ کے لحاظ سے یا کسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ طریقہ کرتے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو ماننے والے لوگ ہیں یہ کمزور ہیں, غریب لوگ ہیں, اگر یہ آپ کے پاس سے ہٹ جائیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وما انا بطارد الذین, کہ میں ان لوگوں کو یہاں سے ہٹانے والا, اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں. کیونکہ کسی دین کی بات کو منوانے کے لیے دین کی دوسری بات کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو یہ تو پھر کوئی دینداری نہیں ہے. تو یہی بات یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کی کہ آپ یہ فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں, ہم ایمان لے آئیں گے, ہمیں دیکھ کر اور بھی لوگ ایمان لے آئیں گے. تو ایت نازل ہو گئی ولا تتبع اہواءہم ہم ما جاءک من الحق, حق سے آپ کو پھرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ان کی طرف جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سمجھانا تو اصل میں امت کو ہے, نبی کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات سے پھرے. خطاب نبی کو کر کے امتیوں کو سمجھانا ہے کہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی فلانی مصلحت, فلانی غرض, فلانا تعلق ہے اور یہ دین کی بات چلو غلط کر لیتے ہیں کہ فائدہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے, ہرگز ایسا جائز نہیں ہے. آگے فرمایا لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, شرع شریعت, منہاجا منہج راستہ دستور طریقہ. فرمایا تم میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے, یعنی ہر ایک جماعت, ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت اور ایک اس کو راستہ دستور دیا ہے کہ اس کے مطابق چلیں. کچھ مسائل ایسے تھے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز قرار دیے گئے, بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے انہی کے بیٹے تو اس شریعت میں آ کے وہ مسائل بدل دیے گئے, جیسے شادی کے مسائل یا دیگر. پھر اس طریقے سے بعد میں آتے آتے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور مسائل آ گئے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور مسائل آ گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور مسائل آ گئے, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پھر اور مسائل آ گئے. پہلی تمام شریعتیں منسوخ قرار دے دی گئیں. اصول دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اللہ کی توحید میں, رسالت میں, آخرت میں, فرشتوں کی کتابوں پہ ایمان لانے کے بارے میں, وہ سب ایک ہی ہے. فرمایا تم میں سے ہر ایک کو ہم نے ایک شریعت اور دستور دیا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر اللہ پاک یہ چاہتے تو تم سب کو ایک دستور کے مطابق امت واحدہ ہونے کے ساتھ چلا دیتے, کوئی کسی مسئلے میں, کسی شریعت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا, نہ نماز میں, نہ روزوں میں, نہ اور دیگر فروعی مسائل میں. اصول میں تو اختلاف ہے ہی نہیں, جو فروعی مسائل میں شریعتوں میں اختلاف ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام کے, پھر آخری شریعت کے اور پہلی شریعتوں کے, یہ فروعی مسائل میں بھی اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ یہ چاہتے تو. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ نے چاہا کہ فروعی مسائل میں اختلاف ہو. کیسے اختلاف؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نمازیں ایک فرض کر دی, عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نمازیں یوں رہی لیکن دیگر مسائل میں اختلاف رکھا. آخری شریعت میں پانچ نمازیں فرض کر دی لیکن کچھ آسانیاں بھی دے دی کہ نماز کا وقت ہو جائے, مسجد نہیں ہے تو آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, تیمم کر سکتے ہیں, مال غنیمت یا قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں. پہلی شریعتوں میں یہ حلال نہیں تھا. اللہ نے یہ چاہا کہ پہلی شریعت پہلے نبی کی جو تھی, دوسری شریعت جو دوسرے نبی کو دی ہے, دوسری امت, ان میں اختلاف ہو مسائل فروع میں. اللہ چاہتے اختلاف نہ ہوتا لیکن اللہ نے چاہا, اور ایسے مسائل اللہ نے ہر شریعت ہر امت کو الگ الگ دیے. کیوں دیے؟ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ میرے حکم کو مانتے ہو جو نیا نازل ہوا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہو. اصل میں یہاں پر عبودیت کو ظاہر کرنا مقصد ہے, بندگی, عبودیت, اطاعت ماننا, اس کو بتانا ہے کہ دیکھو ایک شخص پر شروع میں ایک مسئلے کے اوپر چل رہا ہے, اب حکم نازل ہو گیا کہ وہ منسوخ ہو گیا, اب یہ حکم ہے. اب اس کی عادت بنی ہوئی ہے, مزاج کو لگ چکا ہے, طبیعت لگ چکی ہے, اس کے لیے بہت مشکل نہیں ہے. اب یہ حکم نازل ہو گیا کہ نہیں اس طریقے سے ہے, اب یہ اپنی پرانی طبیعت پر چلتا ہے یا ہمارے حکم جو ابھی نازل ہوا اس کے مطابق چلتا ہے. مثلا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ابتدا مسائل میں اور ترتیب تھی, آہستہ آہستہ مسائل میں اور ترتیب آئی ہے. پہلی شریعتوں میں ایک مسئلہ یہ تھا, آخری شریعت میں یہ مسئلہ اس طرح آیا. شروع میں نماز میں جو شخص لیٹ آیا تھا تو ساتھ والے ساتھی سے پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں, کتنا ہو گیا. وہ پہلے اپنی وہ رکعتیں پوری کر کے نماز میں شریک ہوتا تھا, اور پھر جب سلام پھیرتے تھے تو سارے اکٹھے سلام پھیرتے تھے. یہ حکم پہلے تھا, یہ منسوخ ہو گیا, اور پھر یہ ہوا کہ جو آئے امام کے ساتھ نماز میں یوں شریک ہو جائے جیسے آپ ہوتے ہیں. جب امام سلام پھیرے گا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میری کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں کھڑے ہو کر. ایسے ہی شراب کے متعلق حرمت کی بات, یہ تو عبادت کی مثال دی ہے شراب سے متعلق, کہ پہلے کہا کہ اچھی چیز نہیں ہے, پھر کہا کہ نماز میں پینا جائز نہیں ہے. یہ ترتیب ترتیب کے ساتھ حرمت کی طرف آئی بات. پھر بالکل الخمر والمیسر, یہ تمام گندی چیزیں ہیں ان سے بچو, فوراً حتمی حکم نازل ہو گیا. اب ایک بندہ جو شروع میں نماز اس طریقے سے کر رہا تھا, اسے اس طریقے سے یاد ہو گئی تھی, ترتیب اس کی پکی ہو گئی ہے, اب وہ کہے میں یہ بات نہیں مانتا, مجھے حکم نازل نیا نازل ہوا ہے, تو گویا کہ وہ فرما بردار نہیں ہے, اس میں بندگی نہیں ہے, اطاعت نہیں, عبودیت نہیں ہے. تو اللہ نے یہ مسائل میں اختلاف پہلی شریعت کو اور دیے, آخری کو کچھ فروعی مسائل اور دیے, یا آخری شریعت میں شروع میں مسئلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور تھے. رمضان کے روز میں بھی یہ ترتیب رہی. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے, دیکھے کہ تم کتنی بات ماننے والے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو کتنا مانتے ہو. اب دیکھو نا جی, ایک شخص معذور ہے, اس کو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھیں, کہ آپ کا پانی کے ساتھ طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی, بیماری بڑھ جائے گی. تو شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ حکم دے رہی ہے کہ آپ تیمم کریں. اب یہ شخص تیمم نہیں کرتا, بیماری کو بڑھا رہا ہے, وضو بنا رہا ہے, کہتا یہ ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تیمم کرنے پر, تو یہ بندگی نہیں ہے, یہ عبادت نہیں ہے, یہ خواہش کی اتباع ہے کہ دل یوں لگ رہا ہے تو یوں کرنا ہے. یہی بات اور مسائل کے اندر ہے کہ جہاں شریعت نے رخصت دی, یہ کہتا ہے رخصت تو شریعت کی طرف سے ہے لیکن میرا دل یوں نہیں مان رہا, میں نے وہ یوں ہی کرنا ہے, تو دل کی بات کو مان رہا ہے. شریعت نے جہاں جو حکم دیا ہے نازل کیا اس کے مطابق چلنا ہے. جب شریعت کی بات مانے گا تو ظاہر ہے کہ وہ نفس کے خلاف, دل کے خلاف, یہ ساری چیزوں کے خلاف کر رہا ہے, اور شریعت کو مقتدا اور امام مان رہا ہے, پھر ثواب اور اجر بھی زیادہ ہے. یہی وہ مقام ہے نا کہ جہاں پر اٹھنے کو صبح دل نہیں چاہ رہا, نماز با جماعت کے لیے کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بھی مشکل ہے, اثر بھی ہے, یوں دل تو نہیں چاہ رہا ہے, اور یہ ہمیشہ ادھر کائس نفس تو آرام کی طرف لے کے جاتا ہے, دین سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ جو شریعت کی بات کو مان کر اس کے پیروی کر رہا ہے تو یہ عبادت ہو رہی ہے, یہ بندگی ہے. اسی کا نام عبودیت ہے کہ کس موقع پر شریعت کا کون سا حکم ہماری طرف متوجہ ہے, دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا, اس شریعت کے حکم کو اس موقع کے اوپر ماننا یہ بندگی ہے. ایک شخص ہے وہ جہاد میں جانا چاہتا ہے, شریعت اس کو کہہ رہی ہے کہ والدین اگر خدمت کے محتاج ہیں تو نہ جاؤ, والدین سے ہدایت ہو. یہ کہتا ہے نہیں میرے وہ عبادت ہے, اس کی فضیلت اتنی ہے فلائیں, اور جہاد فرض کفایا ہے جس وقت یہ بات ہے, یہ بات کہہ رہا ہے. شریعت اس کو کہتی ہے والدین کی اجازت چاہو, خدمت کے محتاج ہیں تو نبی کا فرمان موجود ہے جاہد فی ہما, نام لکھوانے کے لیے ایک دفعہ مجاہد آئے. تو ایک ساتھی یہ کہنے لگا کہ حضرت میں نام لکھوا رہا ہوں جہاد کے لیے باوجود اس کے کہ میرے والدین خدمت کے محتاج ہیں, میں ان کو چھوڑ کر جہاد کو ترجیح دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں پھر جہاد جان فی ہما, جاؤ واپس, والدین کی خدمت کرنا ہی جہاد ہے, بس یہی تم کام کرو. یہاں دل اس کا جہاد کو چاہ رہا ہے, شریعت کہہ رہی ہے کہ جہاد تو اور کرتے بھی چلے جائیں گے, آپ کے والدین کی خدمت کوئی اور نہیں کرے گا, بیٹے آپ کے ذمہ لازم ہے. تو یہاں شریعت کی بات کو ماننا عبادت ہے, اور اس پہ پھر ثواب زیادہ ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب دل اور چاہ رہا ہے ماحول اور چاہ رہا ہے لیکن شریعت اور چاہ رہی ہے, جب شریعت کو امام بنا کر چلے گا ثواب زیادہ ہوگا. دوہرا اجر, جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوہرا اجر تین طرح کے لوگوں کو ملے گا, ایک اس غلام کو کہ جو آقا کا حق بھی پورا ادا کرتا ہے اور اللہ پاک کے حقوق بھی نماز روزے جو یہ کام ہیں پورے ادا کر رہا ہے. بعض لوگ اس چیز کا بہانہ بناتے ہیں نا جی کہ رزق کمانا بھی عبادت ہے, دفتری امور بھی فرض ہیں, کاروبار بھی یہ ہے, بچوں کا رزق کمانا بھی شریعت. کیوں نہیں, شریعت تو کہہ رہی ہے, شریعت تو یہ رحبانیت والی شریعت نہیں ہے کہ ہم صرف مسجد کو لے کر بیٹھ جائیں اور باقی سارا نظام چھوڑ دیں, لیکن ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہے اور اس کے مطابق اس حکم کو بجا لانا ہے, نماز کے ٹائم نماز کو, کاروبار کے ٹائم کاروبار کو, اور اس میں بھی نیت درست رکھیں تو سارا کاروبار بھی سنت اور ثواب ہے. تو بات یہ دونوں اجر ایک اس شخص کو ملتا ہے, اس غلام کو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے حق آقا کا بھی حق پورا ادا کرتا ہے اور اللہ کے حقوق کو بھی بجا لا رہا ہے, اور دوسرا اس شخص کو کہ جو پہلی شریعت کا پیروکار تھا, اب اسے سمجھ میں آ گئی بات کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا, اب آخری شریعت آ گئی ہے, آخری نبی آ گئے ہیں اور پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں. دل نہیں مانا جا رہا ہے, عرصے سے اس کے مطابق وہ چلا ہوا ہے عبادت کے لحاظ سے, اعمال وغیرہ تمام چیزوں میں. اب وہ حکم شریعت کا مان کر پہلی اپنی شریعت سے وہ ہٹ کر نکل کر آخری شریعت کو قبول کر رہا ہے, تو اس شخص کو دوہرا اجر ملے گا. پرانے رسم و رواج, ایک بدعت سے کسی کو چھڑانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے, ایک رسم سے چھڑانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھا سمجھا کر تھک جاتا ہے انسان کہ یار سنت کے مطابق یہ کام ہے یہ کام ہے, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, پڑوسی کیا کہیں گے, فلانے کیا کہیں گے, ہم نے ان کی جمراتیں کھائی ہوئی ہیں, اگر ہم اپنے ابو کی فوتگی پر جمراتیں نہیں کریں گے, چلیس میں نہیں کریں گے, تو وہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیسے لوگ ہیں. یعنی ایک مسلمان کا ایک رسم کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بندے کا مقام دیکھیں نا جس نے اپنی پہلی شریعت کو چھوڑ دیا ہے اور پھر آخری شریعت پر آیا, تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک اس آقا کو جناب نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا کہ جس کے پاس کوئی لونڈی تھی, اس کی اچھی تربیت کی, اس کو اسلامی تعلیم دلائی, پھر اس کو آزاد کیا اور مناسب اس کے لیے رشتہ طے کر دیا, تو ایسے شخص کو دوہرا اجر ملے گا. فرمایا یہ اختلاف کیوں ہے پہلی امت کا آخری امت کا, تمہیں آزمانا ہے کہ بات ماننے کی صلاحیت کتنی ہے, اور شریعت نام ہی بات ماننے کا ہے. فاستبقوا الخیرات, دوستو نیکیوں میں سبقت کرو, نیکیوں میں بڑھو. آپ نے کتنے بار تلاوت کی جی, دو, یہ کوشش کر رہا ہے میں تین کروں گا, اس نے فلانا کام کیا جمیع. تم سب کے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وان احکم بینہم لما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ, اے نبی آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں, بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اس قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں وحذر ہوں اور ان سے آئندہ بھی بچ کر رہیے اَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اس بات سے کہ کہیں آپ کو یہ پھر بھی کہیں آزمائش میں نہ ڈال دیں اس بات سے کہیں پھرا نہ لیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے فَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ نہیں بات مانتے پھر جاتے ہیں تو آپ جان لیں اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کریں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بلا شبہ اکثر لوگ فاسق ہوتے ہیں اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ کیا جاہلیت کے فیصلے کو یہ تلاش کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے ایسی قوم کے لیے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں بات وہی ہے جو گزشتہ رکوع سے چلی آ رہی ہے اور اسی کو دوبارہ مقرر بیان کر رہے ہیں حکم ہوا ان احکم بینہم بما انزل اللہ اے نبی آپ کے اوپر جو آسمانی علوم نازل ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ فیصلے کے پابند ہیں کسی کا خیال رکھنا کہ وہ سردار ہے یا اس سے یہ مفاد ہو جائے گا تو اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہرگز نہ کیا جائے میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ یہ چونکہ وحی کے اول مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے اس لیے خطاب آپ کو ہے ورنہ نبی سے تو یہ امید ہرگز نہیں کہ وہ کسی کی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے وہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہو ولا تتبع اہوا کسی کی خواہش کی پیروی نہ ہو دیکھو افمن اتبع الہ ہوا ایک وہ شخص ہے کہ جس نے خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے خواہشات کے مطابق جیسے اس کا دل چاہتا ہے اس کے مطابق اس کی زندگی ہے جیسے جانور ہوتے ہیں جانور تو مکلف نہیں ہے نا لیکن شعور ہے جان ہے ان میں ادھر دل چاہ ادھر چل پڑے ادھر دل چاہ اس کی فصل کھا لی ادھر دل چاہ اس کو سر مار دیا اس کی اوٹ شاخ توڑ دی وہ مکلف نہیں ہے اس وہ اپنے خواہش سوچ کے مطابق چل رہا ہے زندگی گزار رہا ہے اس لیے اس کو رسی باندھ کر چلانا پڑتا ہے تو مکلف انسان مکلف مخلوق ہے اس کو تو ایسا نہیں کرنا وحذر ہم اَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ اے نبی جس طرح ابھی آپ نے آسمانی علوم کے مطابق فیصلہ کیا ہے تو آئندہ بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں کسی اور پروگرام میں یہ نہ مبتلا کر دیں آزمائش میں نہ مبتلا کر دیں مقصد یہ ہے یہ بھی ہمیں خطاب ہے کہ دین نام ہے استقامت کے ساتھ تسلسل سے رہنے کا ایک دن متقی ہو جائے پرہیزگار بن جائے تلاوت والا بھی ہو جائے آنسو بھی بہا رہا ہے اور دوسرے دن یہ ہر طرح کے گناہ کر رہا ہے یہ دینداری نہیں ہے دین دار لفظی ترجمہ ہی اس کا ہے نا کہ دین والا ہو اور دین والا پوری زندگی کے ساتھ تو جس طریقے سے اب ان کی خواہش کی پیروی نہیں ہے ایسے ہمیشہ پوری زندگی میں اسلام کے مطابق آپ کے احکام آپ کا چال چلن نظام ہو کسی غیر مذہب کے موافق نہ ہو وَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ان بھی خیال رکھنے یہی وجہ ہے کہ انسان سے استقامت کی دعا کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اس میں پوری توفیق ہو وہ یہی مقصد کہ کہیں گمراہ نہ ہو جائے فرمائے باوجود آپ کے سمجھانے کے جو یہ نہیں سمجھتے ہیں تو ان کو پھر ان کے گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ رہے ائیں اسی بہم بغیر ذنوب ہیں یہ ان کو پکڑا جا رہا ہے پھر پکڑا ہوا کہ ان کے خلاف جہاد ہوا بنو قریظہ کے بندوں کو قتل کیا گیا پھر یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر کے خیبر میں منتقل کیا گیا پھر دور فاروقی میں خیبر سے بھی نکال دیا گیا تو یہی ان کے لیے ان کے گناہ کی وجہ سے سزا تھی ان پر فرمایا اکثر لوگ یہ فاسق لوگ ہیں آگے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون کہ جاہلیت کے فیصلے تلاش کرتے ہیں ایک شخص کے پاس علم آ گیا ہدایت آ گئی تو پھر اس کے باوجود وہ پرانے رسم و رواج جاہلیت کی طرف وہ چلا جا رہا ہے ہدایت آنے کے باوجود ہدایت سمجھنے پڑنے کے باوجود پرانے رسم و رواج پر چل رہا ہے تو یہ برا فیصلہ کر رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کہ جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے فیصلے کیے ان سے اچھا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں بات یہ سمجھانا ہے اور اہم بات ہے. اب حکم الجاہلیت جب ہو, اوپر تو بتا دیا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں, ان کو آپ سمجھا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہے, نہیں مان رہے کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا.